تبدل دے ان کو اندر قدرت و تعد حیران شا نلارے تا خنی خستان سے ارانش پوتا دے حیران شا تبدل دے پوتا دیران شا لیا وی سنگ گلابا از غی ملک را زرغون کرا لیا وی سنگ گلابا از غی ملک را زرغون کرا لیا زالا تبدل دے ان کو اندر قدرت و تعد حیران شا نالا ریتا خنی خستان سے ارانش پوتا دے حیران شا ساتھ وہی مست موجونا دریا بوتا دیران شا ساتھ وہی مست موجونا دریا بوتا دیران شا تبدل دے ان کو اندر قدرت و تا عاصیان مفکان دے سوا بوتا دے حیران شا عاصیان مفکان دے سوا بوتا دے حیران شا تبدل دے ان کو اندر قدرت و تا نلارتا خنی خستان سے ارانش پوتا دے حیران شا پریم آف کف دے خزانانا پسر لی دی را بدوالا پریم آف کف دے خزانانا پسر تپا امر از چلے گی نسیم تا دہران شا تپا امر از چلے گی نسیم تا دہران شا تبدل دے ان کو اندر قدرت و تا نلارے تا خنی پہانیو جہلانیو فیصلو تا دہی رنشا پہانیو جہلانیو فیصلو تا دہی رنشا تبدل دے ان پو اندر قدرتو تا نلارے تا خنی خستان زی ارانش پوتا دیوی رنش نلارے تا خنی خستان زی ارانش پوتا دیوی رنش ارانش پوتا